Nu mai ție viața mea, peste tu ești inima. Inima și sufletul, să le ai doar tu. Și atunci când-ți este greu, să te ajungă totul meu. Să-ți anine inima, of iubirea mea. Și-ți cânt așa, lei, lei, lei. Ți-aș bate pe ce dovestea, să-ți arăt cât te iubesc, cât te prețuiesc. Și atunci când departe zbor, am să-ți trimit al meu dor, să-ți anine sufletul, viața mea ești tu. Și-ți cânt așa, lei, lei, lei. Așa, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, și atunci când într-un târziu șirul vieții mult mai știu, mai rămâne tot a mea, o fi inima mea.